إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أحسن الكلام كلام الله وخير الهدى هدى نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ndugu Islam khutba iliyopita ilizungumzia nini usalaf na kina nani hao salaf na kina nani salafiyun pia khutba ilielezea dalili katika Qur'ani na Sunna zinazowajibisha kila Muislamu kufuata manhaji hii ya watu wema waliopita. Khutba ya leo inazungumzia wujuhul muqarana baina thalathi da'awat. Kama tunavyojua kwamba hapa duniani kuna da'wa tatu mashuhura: ad-da'watu salafiyya والدعوة الإخوانية ودعوة التبليغ. هذه دعوة تاتو مشهورة هابا دنياني. تسا خطبة نزنغمزية وجوه المقارنة بين هذه الدعوات جيزا كوبامبانا بين يدعوة هذه تاتو. كوانزا الدعوة السلفية. الدعوة السلفية ندعوة إلى الكتاب والسنة بفهم سلف الأمة. دعوة هي السلفية المباركة نكولنغانية كوني قرآني نحديث زمتم صلى الله عليه وسلم كبتية أفهامه wa watu wema waliopita. Manhaji hii ni manhaji maasum, manhaji iliyohifadhiwa. Manhaji hii ya mtume na masahaba ridwanullahi ta'ala alayhim, pia at-tabi'in na atba'i at-tabi'in, ambao hao ndio as-salafu salih رضوان الله تعالى عليهم. أما الدعوة الإخوانية هذه دعوة إلى أشخاص. الدعوة الإخوانية نولنغانيزي كواوات ونالنغانية وحسن البنا الصوفي. دعوة الدعوة الإخوانية ندعوة إلى الحسن البنا أمباي نسوفي أمباي أليكوا كهذورية كتك موليدي نكسماما كتك قيام na kusema marhaban ya nura aini, marhaban jadda al-Husaini. Pia alikuwa Hasan al-Banna akirudia rudia beti inosema, hadha al-habibu ma'a al-ahbabi qad hadara wa samaha al-kulla fima qad madha wa jara. Anakusudia mtume, hadha al-habibu ma'a al-ahbabi qad hadara, huyu mtume pamoja na ahbabi wengine wamehudhuria hapa maulidini. Wa samaha al-kulla fima qad madha wa jara, na amewasamehe wote katika yaliyopita, yani madhambi yao yaliyopita hapa waliohudhuria, mtume amewasamehe. Hasan al-Banna Sufi, wa man yaghfiru adh-dhunuba illa Allah. Allah subhanahu wa ta'ala anathibitisha kwamba yeye pekee ndiye anayesamehe madhambi. Allah alipokuwa akiwaelezea wale wenye takwa, akawaelezea alladhina yunfiquna fis-sarra wadh-dharra wal-kadhimina al-ghayz wal-afina 'anin-nas wallahu yuhibbul muhsinin walladhina idha fa'alu fahishatan aw zalamu anfusahum dhakarullaha fastaghfiru lidhunubihim wa man yaghfiru adh-dhunuba illa Allah wa lam yusirru ala ma fa'alu wa hum ya'lamun. Kwa hiyo Allah pekee ndiye anayesamehe madhambi ya watu akitaka. Amma ad-da'wa, da'watu at-tabligh, ad-da'watu at-tablighiyya kadhalik, da'watun ila ashkhas, wanafanya da'wa kwa mtu ambaye ni Muhammad Ilyas al-Kandahwali, ambaye huyu kadhalika ni sufi, mwanzilishi wa da'watu salafia ni nabiyuna Muhammadun sallallahu alayhi wa alihi wa sallam, aliyesema khairu nnasi qarni thumma alladhina yalunahum thumma alladhina yalunahum, bora ya watu ni watu walio katika karne yangu, kisha wanaowafuatia hao, kisha wanaowafuatia hao, attabi'un wa atba'u attabi'in. Mwanzilishi wa da'watu al-ikhwaniyya ni huyu al-Hasan al-Banna, Hasan al-Banna as-Sufi tuliyomuelezea. Mwanzilishi wa da'watu at-tabligh ni huyu Muhammad Ilyas al-Kandahwali, ambaye ni sufi kadhalika, na amekusanya baina turuqi thalatha au al-arba'a lisufia. Huyu Muhammad Ilyas ana njia tatu za kisufi, ahlu tariqa wana turuqi zao, na huyu pia anazo: an-Naqshbandiyya wal-Jazdiyya wa kadhalika al-Qadiriyya. Huyo Muhammad Ilyas al-Kandahwali as-Sufi pia ana turuqi hizo za kisufi. Al-a'imma li hadhihi ad-da'wat, maimamu wa da'wa hizi, ad-da'watu as-salafiyya maimamu wake ni as-sahaba ridwanullahi ta'ala alayhim wa ala rasihim al-khulafa'u al-arba'a Abu Bakr as-Siddiq, Umar ibn al-Khattab, Uthman ibn Affan, Ali ibn Abi Talib radiyallahu ta'ala anhum, wa baqiyatu al-asharati al-mubashsharina bil janna wa baqiyatu as-sahaba ridwanullahi ta'ala alayhim. Kisha at-tabi'un akiwemo al-Hasan al-Basri, Sa'id ibn al-Musayyib, ibn Sirin, ibn Jubair wa baqiyatu at-tabi'in wa fi 'asrina wa atba'u at-tabi'in akiwemo al-Imam Abu Hanifa, al-Imam Malik, al-Imam Shafi'i, al-Imam Ahmad na wengineo, kina al-Awza'i na kina Ibn al-Mubarak al-Hanbali na wengineo wengi katika atba'u tabi'in. Na katika zama zetu hizi Sheikh Abdul Aziz bin Baz rahimahullah wa Sheikh Ibn al-Uthaymeen rahimahullah wa Sheikh al-Albani rahimahullah Sheikh Rabi' hafidhahullah Sheikh Ubayd al-Jabri hafidhahullah Sheikh Mukhbir ibn Hadi al-Wadi'i rahimahullah na wengineo wengi. Hawa ni a'imma li hadhihi ad-da'wati as-salafiyya al-mubaraka. A'imma wa ad-da'wati al-ikhwaniyya. Ni huyo Hasan al-Banna, at-Tirmidhi, as-Sufi, al-Hadhbi ambaye huyu ni katika da'i wa taqrib بين السنة أهل السنة والشيعة كذلك فتحي كان نوانجينو كنا مصطفى السباعي أباو هوا وطن مدعات وكفان تقريب بين أهل السنة والشيعة كذلك كتك أئمة والدعوة الإخوانية سيد قطب الصوفي كذلك سيد قطب نكتك أئمة والدعوة الإخوانية وله النزعة التكفيرية كما نفسر الشيخ ربيع حفظه الله أنا تكفيري وكيانغالي أنا كسوما في تبوفياكي وتعونا أنا كفوريك وإسلام سيد قطب سيد قطب هو أنا عقيدة وحدة الوجود بل أنا عقيدة عقيدة حلول na hii imepatikana katika tafsiri yake fi dhilal alquran wa khususan katika suratul ikhlas amethibitisha kwamba ana aqida hii chafu aqida mbaya ya wahdatul wujud na jamaa maulana wanapiga vita kitabu chake na kupiga marufuku kitabu chake hiki cha tafsir fi dhilal alquran wakasema maulama la nahtaju ila dhilal فنخشى أن نقع في الظلال لا نحتاج إلى الظلال فنخشى أن نقع في الظلال حتى يتجه ظلال القرآن أن تتونغ سيد خطب تعقوبة كوينجية كتك وبوتيفو ألي يوتابع كتك كتابو هيتو بيا هولو ألي متكان الصحابي الجليل والخليفة الثالث للنبي صلى الله عليه وسلم عثمان بن عفان إذن هذا سيد قطب الضال المضل بيركت كفيونغوتي نمائما والدعوة الإخوانية القرضاوي رأس الخوارج في عصرنا هذا كذلك عن الحلبي أما يرينا فنادعوة يا وحدة الأديان كذي فنمودي الدين الهوتي عن الحلبي na wengineo wengi mahizbi ni wafuasi wa da'wa hii al-ikhwaniya. Ama wafuasi wa da'wa tutabligh na maimamu wa da'wa tutabligh ni ihsan in'amu al-hasan na wote ad-dubadniyin na baqiyatu sufiya hawa ni wafuasi wa da'wa hii ya tablighi. Tukija katika rutba ad-da'wa as-salafiyya al-mubaraka yu'tabaru au tu'tabar min al-firqati an-najiya. Ad-da'wa as-salafiyya al-mubaraka inazingatiwa ni katika kikundi ambacho kitasalimika na moto, wadhalik kwa sababu kikundi hiki kimesalimika na bid'a hapa duniani, kimesalimika na mubtana muhdathat. Kwa hiyo hiki ndio al-firqatu an-najiya wal-firqatu al-mansura, ni kikundi ambacho insha Allah Allah subhanahu wa ta'ala atakisalimisha na moto kwa sababu kimesalimika na bid'a hapa duniani. Amma ad-da'wah al-ikhwaniyya wad-da'wah at-tablighiyya hadhihi min al-firq ad-dhalla kama wanavyosema maulama, ni katika vikundi vilivyopotea ambavyo vinaogopewa kwenda kuadhibiwa kwa sababu ya bid'a nyingi wanazozifanya na kwa sababu ya kuharif manhaji hii ya Mtume sallallahu alayhi wasallam na sahaba wake. Ad-da'watu as-salafiyya ndio ahlus sunnati wal jamaa. Ad-da'wa as-salafiyya ndio ahlu sunna. Kwa sababu gani ni ahlu sunna? Kwa sababu wanajilazimisha na sunna za Mtume sallallahu alaihi wasallam kwa kiasi cha uwezo wao, na hawatangulizi ra'yi yoyote vyovyote alivyo, mahma balagha ilmu, hawatangulizi ra'yi yake kuliko hadithi za Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Ahlu sunna wasumu bil jamaa, ahlu sunnati wal jamaa, kwa sababu wao wamewafikiana katika sunna za Mtume sallallahu alaihi wasallam, na wamewafikiana kufuata manhaji hii ya haki, manhaji ya Mtume sallallahu alaihi wasallam na masahaba wake ridwanullahi ta'ala alaihim. Amma ad-da'wa al-ikhwaniyya wad-da'wa at-tablighiyya, hili vina mukhalafati nyingi, na ndio maana si katika ahlu sunna wal jamaa hawa ikhwaniyun wala tablighiyun, si katika ahlu sunnati wal jamaa kutokana na bid'a nyingi na kutokana na mukhalafa wanavyomkhalif na kukhalif sunna za Mtume sallallahu alayhi wa alihi wa sallam. Wallahu a'lam. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، دوغزانغو إسلام مسلم أنا تكيوا أفواتي حقي popote إليبو نأواتي باطل. كيلا مسلم نواجب واكي كفواتي حق نحقي نلزيمة إفواتي الحق ahaqqu an yuttaba, lazima kila muislamu afuate haki na awache batil. Na haki ni iliyokuja katika Qur'an na sunna za Mtume sallallahu alayhi wa alihi wa sallam. Na ahlu sunna wao wanafuata dalili popote ilipo, kama anavyosema Sheikh Al-Albani rahimahullah, naduru ala naduru ma'a dalili haythu dar wala nataasabu birrijal, sisi tunazunguka kwa dalili popote inapozunguka dalili ndipo tunapoifuata. La nataasabu birrijal, naduru ma'a dalili haythu dar wala nataasabu birrijal. Kwa hiyo muislamu anatakiwa afuate haki iliyokuja katika Qur'an na sunna za Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam. Na tumetaja katika khutba iliyopita dalili za Qur'ani na sunna zinazowajibisha kila muislamu kufuata manhaji hii ya Mtume sallallahu alayhi wasallam na masahaba wake ridwanullahi ta'ala alayhim. Na muislamu inamtosha hata dalili moja, kama ni mtu munsif inamtosha dalili moja tu katika Qur'an au hadithi sahihi ya Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam. Yakulu Sheikh Al-Albani rahimahullah, طالب الحق يكفيه دليل وصاحب الهوى لا يكفيه ألف دليل. أنا يتك حق إن امتش دليل مجا، طالب الحق يكفيه دليل، أنا يتك حق إن امتش دليل مجا، وصاحب الهوى لا يكفيه ألف دليل. أما انتوا بدعة ألف دليل، دليل ألف مجا هذي امتش، وسبب نمتوا هوى نمتوا بدعة هفوات دليل. Kwa hiyo ndugu zangu Waislamu, tumetaja dalili za kila Muislamu kwamba anawajibika kufuata manhaji hii kwa dalili za Qur'an na hadithi za Mtume sallallahu alayhi wasallam. Ni wajibu wa kila mmoja wetu kufuata manhaji hii. Ndugu zangu Waislamu, kuna mawani, kuna vizuizi ambavyo vinamzuia mtu kukubali haki. Kuna vizuizi kadhaa maulama wamevielezea kwamba hivi vinazuia mtu kuikubali haq. Moja katika vizuizi hivyo al-kibir, ni kibir. Kibir ni moja katika vizuizi vinavyomzuia mtu kukubali haq. Na kibir amefasiri Mtume SAW katika hadithi yake sahihi, faqala al-kibru batarul haqqi wa ghamtun nas. Kibir ni kukataa haki na kudharau watu. Ukimwona mtu anakataa haki iliyo katika Qur'ani na sunna, huyo ni mutakabir. Ukimwona mtu anadharau watu, huyu kadha, huyu kadha, ujue huyu ni mutakabbir. Al-kibr batarul haqi wa ghamtun nas. Kibri ni kukataa haki na kudharau watu. Hili moja katika vizuizi vya mtu kufuata haki. Wala yakhfa alaikum kwamba Allah subhanahu wa ta'ala amekashifu jambo la kibri na mutakabbirin. Uislamu waislamu wote hawana haki ya kuwa na kibri. Hakuna mwanadamu yoyote, si muislamu si kafiri, mwenye haki ya kuwa na kibri. Hakuna. Kibri si sifa cha mtu, ni sifa ya Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa binadamu hana haki ya kuwa na kibri. Akiambiwa jambo hili ni la haki, afuate, asifanye kibri katika haki. Allah subhanahu wa ta'ala akileta kashfa kubwa kwa kibri na mutakabbirin, yakulu Allah subhanahu wa ta'ala katika aya suratul A'raf, sanasrifu saasrifu an ayati alladhina yatakabbaruna fil ardi bighairi alhaq wa in yaraw kulla ayatin la yu'minu biha wa in yaraw sabila ar-rusli la yattakhidhuhu sabila wa in yaraw sabila al-ghayyi yattakhidhuhu sabila dhalika bi'annahum kadhabu biayatina wa kanu anha ghafilin. Allah subhanahu wa ta'ala akitahadharisha watu kuwa na kibri. Saasrifu an ayati alladhina yatakabbaruna fil ardi bighairi alhaq. Allah sema nitawageuza kuzingatia aya zangu wale wanaofanya kibri katika ardhi bila ya haki yoyote. Wa in yaraw kulla ayatin la yu'minu biha, wakiona kila hoja hawaiamini, kila hoja wanaotajiwa hawaiamini. Wa in yaraw sabila ar-rusdi la yattakhidhuhu sabila, wakiona njia ya uongofu, njia ya haki, hawaifanyi kwamba ni njia ya kweli wakaifuata, wanaiacha. Wa in yaraw sabila al-ghayy yattakhidhuhu sabila, wakiona njia ya upotevu ya dhalal, wao ndio wanaifanya ni njia wanaifuata. Dhalika bi annahum kafaru bi ayatina wa kanu anha ghafilin. Hii ni tahadhari kwamba mtu asifanye kibri katika haki. Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam akitoa makamilo ya jambo la kibri, yakulu sallallahu alayhi wa alihi wasallam, la yadkhulu aljanna man kana fi qalbihi mithqalu dharratin min kibir, haingii peponi mtu ambaye katika moyo wake kuna wizani mdogo tu wa kibri, haingii peponi. La yadkhulu aljanna man kana fi qalbihi mithqalu dharratin min kibir. Kibir ni sifa cha Allah subhanahu wa ta'ala. Yaqulu Allah subhanahu wa ta'ala fi alhadith alqudsi, al-kibriya'u ridai wal-'azamatu izari faman nazani minhuma alqaituhu fi jahannam wa la ubali. Al-kibriya'u ridai, kibri ndiyo nguo yangu ya juu. Walazamatu izari, na azama ukubwa na utukufu ndiyo nguo yangu ya chini. Faman nazani minhuma alqaituhu fi jahannama wala ubali, mwenye kunifanyia khasimu akajitia na yeye ana kibri ana azama, ntamtia katika jahannam wala sijali. Allah subhanahu wa ta'ala ndiye anayesifika kwa sifa ya kibri, sio wewe na mimi. Wewe ukiambiwa hii ni haki, dalili katika Qur'ani na Sunna, fuata ndugu yangu Muislamu. Usijitie kibri si chako, utakwenda kuadhibiwa na kibri chako. Al-kibr batarul haqi wa ghamtun nas, kukataa haki na kudharau watu ni kibri. Na kuna watu kazi yao ni kudharau watu tu, huyu kadha, huyu kadha, huyu kadha. Si sifa yetu ndugu zangu Waislamu kibri. Allah subhanahu wa ta'ala mwisho wa suratul Jathiya yakul, walahu al-kibriyau fi samawati wal ardh wa huwa al-azizul hakim. Yeye ndiye mwenye kibri katika mbingu na ardhi, ni yeye Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa ndugu zangu Waislamu, tumetaja dalili katika Qur'ani na Sunna, pia tukataja wujuhul muqarana baina hadhihi ad-da'wat, kwamba ad-da'wat dawa salafia mubaraka ndio dawa ya haki. Kila muislamu anawajibika kuifuata dawa hiyo, vinginevyo atakuwa katika mutakabbirin. A'adhana Allahu wa iyyakum min al-kibri. Nasalu al-Mawla subhanahu wa ta'ala bi asma'il husna wa sifatil 'ula an yaj'alana min alladhina yastami'una al-qawla fattabi'una ahsana. Allahumma ati nufusana taqwaha wa zakkiha anta khayru man zakkaha anta waliyuha wa mawlaha bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma habbib ilayna al-iman wa zayyinhu fi qulubina wa karrih ilayna al-kufra wal fusuqa wal 'isyan waj'alna Allahumma min ar-rashidin bi rahmatika يا أرحم الراحمين. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.